złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę poznamy szczegóły Polskiego Ładu, nowego społeczno-gospodarczego programu Zjednoczonej Prawicy. Od poniedziałku na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą zapisywać się 16- i 17-latkowie. Od jutra wjedziemy do Włoch, ale tylko z negatywnym testem na koronawirusa. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości przedstawią za godzinę Polski Ład. Nowy społeczno-gospodarczy program partii rządzącej ma być realizowany przez najbliższe 2 lata. Będzie składał się z 10 obszarów, to m.in. plan na zdrowie, złota jesień życia, czy czysta energia, czyste powietrze. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel mówi, że program ten przyspieszy rozwój Polski. Tak, żeby ten pościg za krajami rozwiniętymi był szybszy i równocześnie niwelowania różnic, które w Polsce powstały przez ostatnie 30 lat w wyniku nierównomiernego podziału efektów transformacji i sprawiania, że Polakom będzie się żyło po prostu łatwiej, a w ich kieszeniach będzie zostawać więcej pieniędzy. Program miał zostać przedstawiony w marcu, ale ze względu na 3. falę pandemii prezentację przełożono. Od poniedziałku 16- i 17-latkowie będą mogli rejestrować się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Otrzymają preparat firmy Pfizer. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano wieczorem. W weekend będzie można pobrać z sieci formularz rejestracji, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia. A w rozporządzeniu skrócono też do 30 dni czas od zakażenia, po którym szczepić mogą się ozdrowieńcy. W pełni zaszczepionych w Polsce jest ponad 4 200 000 osób. Polska na razie nie planuje ewakuacji dyplomatów i obywateli z Izraela, informuje minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Zastrzega jednak, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Jeśli rzeczywiście ta sytuacja, którą możemy dzisiaj określić jako spiralę przemocy, będzie się przedłużała, będzie kontynuowana, to sięgniemy do takich środków. Na razie prosimy naszych obywateli, żeby po prostu unikali miejsc szczególnie niebezpiecznych, zatłoczonych. Od kilku dni ze strefy Gazy kontrolowanej przez Hamas prowadzony jest ostrzał rakietowy Izraela. Siły izraelskie odpowiadają bombardowaniami palestyńskich terytoriów. W nocy w jednym z ataków rakietowych zginęła 10-osobowa palestyńska rodzina. Aby wjechać do Włoch z innych państw unijnych, od jutra wystarczy negatywny wynik testu na koronawirusa. Włoski minister zdrowia zdecydował, że przebywający ze strefy Schengen, czyli także z Polski, nie będą poddawani kwarantannie. Przybysze muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu przeprowadzonego nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem. Jeśli drugi test przeprowadzony w momencie przybycia do Włoch da również wynik negatywny, będzie można podróżować po całym kraju. W związku z poprawą od poniedziałku we Włoszech, poza Doliną Aosty, będzie panować reżim żółtej strefy lekkiego zagrożenia epidemicznego. Będą otwarte muzea, sale koncertowe i plaże. Restauracje i bary będą do 22 obsługiwać gości w ogródkach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. O godzinie 11 Iga Świątek zagra w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Zagra, bo też w wiecznym mieście świeci słońce. Opadów już nie ma. Można grać. Polka zmierzy się z Jeliną Świtoliną. Jeśli ogra Ukrainkę, to jeszcze dzisiaj o 15 zagra o wielki finał z Amerykanką Cori Gauff. Kibice piłki nożnej już oczekują 15:30, kiedy w Bundeslize rozpocznie się mecz Bayernu Monachium z Freiburgiem. Robert Lewandowski będzie polował na rekord Gerda Millera. Polak, by się zrównać z legendą, musi strzelić gola, a potem już śrubować wyczyn. Rekord dotyczy oczywiście liczby goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi. W piłce nożnej dziś ciekawie będzie także na Wyspach, gdzie na Wembley w finale Pucharu Anglii Chelsea zagra z Leicester. Początek o 18:15. Kwadrans wcześniej w Serie A mistrz Włoch Inter zagra z Juventusem, który desperacko walczy o Ligę Mistrzów. To jeszcze garść wyników zza oceanu. W lidze NBA Dallas Mavericks wygrali z Toronto Raptors 114-110. Liderzy na zachodzie Utah Jazz pokonali Oklahoma City Thunder. Prowadzący na wschodzie koszykarze Philadelphia 76ers wygrali z Orlando Magic

Paweł Zalewski napisał wczoraj późnym popołudniem na Twitterze, zostałem wyrzucony z platformy na wniosek Borysa Budki. Właśnie poinformował mnie o tym Marcin Kierwiński, który jest naszym gościem. Nikt ze mną nie rozmawiał, nie widziałem wniosku, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę? Pyta pan poseł. Taki sąd. Czy takie są standardy Platformy? Czy o to nam chodziło? Dodam, że wyrzucony również został Ireneusz Raś. To jest, panie pośle, początek tej zmiany, o którą chodziło autorom listu, tym 51 parlamentarzystów, którzy napisali tydzień temu list na temat potrzeby zmian w partii? Ta sprawa nie ma nic wspólnego z listem, który w zeszłym tygodniu ujrzał światło dzienne, który był skierowany do władz Platformy Obywatelskiej. Z sygnatariuszami tego listu będziemy rozmawiać na klubie, będziemy rozmawiać o tym, jak jeszcze skuteczniej pokazywać nasze założenia programowe, jak Polakom pokazywać drogę, którą musimy przebyć razem, aby wrócić do normalnego, demokratycznego państwa prawa, które jest mocno osadzone w Unii Europejskiej. Ale dlaczego te osoby zostały usunięte? Już tłumaczę, panie redaktor, tylko chcę bardzo mocno powiedzieć, że nie ma to nic wspólnego z listem. Natomiast wczoraj rzeczywiście Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej po długiej dyskusji podjął taką decyzję. Stoimy na stanowisku. My wszyscy członkowie zarządu, którzy głosowali za tym wnioskiem przewodniczącego, że o sprawach wewnętrznych powinniśmy rozmawiać wewnątrz partii. Na zewnątrz Polacy oczekują od nas programu, rozmowy o problemach Polski, nie o sprawach wewnętrznych. Dyskusja wewnętrzna powinna być toczona wewnętrznie, jak sama nazwa wskazuje. Partia polityczna natomiast ma służyć obywatelom, ma służyć wyborcom, ma służyć temu, aby zajmować się tym, co w Polsce najważniejsze. Ponieważ panowie... A dlaczego panowie nie zostali zawiadomieni, że będzie taka sytuacja? Panowie nie są członkami Zarządu Krajowego. To była decyzja Zarządu Krajowego Partii. Ponieważ jesteśmy partią demokratyczną, od każdej decyzji oczywiście istnieje droga odwoławcza, także w tej sprawie. Natomiast z panami były przeprowadzone wcześniej rozmowy. My jesteśmy w takiej sytuacji po tym, co rozmowy zrobiła Lewica. Takie rozmowy ostrzegawcze, panie pośle? Były rozmowy na temat, w ramach klubu, na temat tego, że o sprawach wewnętrznych powinniśmy rozmawiać wewnętrznie. Polacy, raz jeszcze podkreślę, oczekują od nas recepty na Polskę, skutecznych rozwiązań. Oczekują też nowej formuły działania opozycji po zdradzie, której dopuściła się Lewica, jest rzeczą naturalną, że jeżeli ktoś zajmuje się na zewnątrz tylko i wyłącznie sprawami wewnętrznymi, to robi źle. Robi źle dla opozycji, robi źle dla oczywiście. To jeszcze jedno krótkie pytanie. Ale przede wszystkim, panie redaktor, przede wszystkim nie zajmuje się tym, do czego wybrali go wyborcy. Wyborcy, nas wszystkich parlamentarzystów, wybrali do tego, żebyśmy rozmawiali, jak wzmacniać polską gospodarkę, jak odbudować sądy po demontażu PiS-u, jak budować relacje europejskie, jak budować silną Polskę w Europie. Panie pośle, nie wszystko naraz, bo ja mam jeszcze pytanie, czy są jeszcze w Platformie osoby, w cudzysłowie, zagrożone jakimiś karami, jeśli nie usunięciem? Ale pani redaktor... nie ma osób zagrożonych. W ogóle tego typu terminologia mi się bardzo, bardzo nie podoba. A mnie się bardzo, Platforma bardzo nie podoba wyrzucenie na przykład. Platforma Obywatelska jest partią, która ma ponad 20 tysięcy aktywnych członków. Ci członkowie na różnych ciałach statutowych Platformy, panie pośle, czyli w ramach swoich kół, powiatów, wszyscy zachowują się dobrze. Prowadzą dyskusję wewnętrzną, natomiast na zewnątrz jesteśmy od tego, aby prezentować dobre rozwiązania dla Polaków, nie zajmować się sami sobą, tylko zajmować się propozycją programową i krytyką także złych rządów, bo taka jest rola opozycji. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, po prostu powinien liczyć się z konsekwencjami. Tak było w przypadku tych dwóch panów. To teraz poproszę, żeby przedstawiciele innych ugrupowań, a także przedstawiciel prezydenta przez moment pozajmowali się nie sobą, tylko właśnie tym, co się dzieje na scenie politycznej. Jak reaguje Jarosław Sellin? Właściwie to można by zacierać ręce, prawda, będąc w Prawie i Sprawiedliwości. Bo to jest taki jakiś pewnego rodzaju prezent przed prezentacją Nowego Ładu, bo tutaj będzie jakiś program pozytywny, a Platforma tutaj robi rozliczenia. My oczywiście z zainteresowaniem obserwujemy, co się dzieje po opozycyjnej stronie sceny politycznej. Cały czas z wytęsknieniem czekamy na merytoryczną opozycję. Na pewno taką opozycją nie jest Platforma Obywatelska, bo ona właściwie w ostatnich 6 latach, a nawet dłużej, kieruje się właściwie jedną emocją, antypisem. I to jest emocja bardzo silnie eksponowana we własnym elektoracie, nawet na pograniczu po prostu propagowania nienawiści do tego środowiska politycznego. Oferty programowej nie ma prawie żadnej. Właściwie to jest oferta likwidacyjna. Oni chcą likwidować IPN, wojewodów, telewizję publiczną, podział dzielnicowy kraju. Ale mówi pan nieprawdę. Zrobić na skutek właśnie likwidacji wojewodów. Mówić nieprawda. Proszę się nie denerwować. Ja wiem, że pan ma trudną sytuację, bo pan jest jednym z decydentów dzisiaj Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze, po prostu oczekuję od członka polskiego rządu mówienia prawdy, posła Kierpińskiego. Przepraszam. Ja też chciałam poprosić pana posła, bo pan poseł dosyć długo mówił, ponieważ prosiłam pana o to i mówił pan długo, więc proszę teraz dać się wypowiedzieć innym uczestnikom tego programu. Natomiast ten fakt, który oceniamy i wyrzucenie tych dwóch konkretnych polityków jest kolejnym dowodem na to, że 20-letnia już partia, 20 lat istniejąca, jakim jest Platforma Obywatelska, totalnie już odeszła od swoich pierwotnych założeń programowych, które, przypomnę, były konserwatywno-liberalne, konserwatywne aksjologicznie i liberalne ekonomicznie. Dzisiaj jest partią bezideową, ale wyraźnie dryfującą na lewo i to jest właśnie dryf, który proponuje pan poseł Kierwiński, pan prezes Budka, pan Cezary Tomczyk, pan Nitras, Trzaskowski również i te postrzępione pióra, skrzydła konserwatywnego, jak to kiedyś określił Jarosław Gowin, opuszczając Platformę, bo tam już skrzydła konserwatywnego wówczas niewiele było, ale pozostały postrzępione pióra, są te resztówki po prostu są wyrzucane, bo taką mniej więcej jeszcze opcję ideową reprezentują ci dwaj posłowie właśnie wyrzuceni. No dobrze, a w Prawie i Sprawiedliwości wolno publicznie kalać własne gniazdo, bo zdaje się, że taki był zarzut tutaj pod adresem posłów Platformy. Kalać własne gniazdo? Nie rozumiem. Pytam, czy można publicznie krytykować sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest dopuszczalne? Czasami takie dyskusje się zdarzają, zwłaszcza w ramach szeroko rozumianego obozu Zjednoczonej Prawicy. To wszyscy nawet dyskutujemy w ostatnich tygodniach, miesiącach na ten temat. Ale jednak staramy się dogadywać. Widzimy, że formuła tej Zjednoczonej Prawicy zaproponowana jeszcze przed rokiem 2015 jest bardzo efektywna, ponieważ wygraliśmy 7 wyborów z rzędu. Pan już przechodzi do sytuacji w prawicy. Ja miałam jedno konkretne pytanie. Pan mówi, że nie ma takich sytuacji, że można krytykować. Dobrze, przekonamy się. Pan senator Jackowski wprawdzie nie krytykuje samego Prawa i Sprawiedliwości, ale ciągle krytykuje jego działania, ale nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym jego kara nie spotka. Ale jeśli można jeszcze jedną ocenę wyrazić w sprawie tego, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, bo o to pani prosiła, moim zdaniem paradoksalnie jest to krok dosyć racjonalny, to co zrobiło kierownictwo Platformy Obywatelskiej. Ono przygotowuje się na wieloletnią opozycyjność i to w dodatku jako środowisko bardzo mniejszościowe w tej opozycyjności i skraca fronty, po prostu dyscyplinuje szeregi kontestatorów czy malkontentów wyrzuca, bo wie, że będzie w opozycji przez wiele, wiele lat. Marszałek Piotr Zgorzelski, czy PSL, czy Koalicja Polska otwiera ramiona na osoby wyrzucone z Platformy Obywatelskiej, na tych dwóch posłów? Chociaż wczoraj pan poseł Zalewski powiedział w jednej z telewizji, że poza Platformą miejsca sobie nie szuka, ale gdyby szukał? Z pewnością trzeba dzisiaj życzyć kolegom w Platformie, żeby jak najszybciej swoje wewnętrzne sprawy załatwili we własnym gronie. To jest partia demokratyczna, a co do tego nie ma wątpliwości. My mamy wspólną drogę zarówno jeśli chodzi o 8 lat rządzenia, które dobrze Polsce się przysłużyły. Widać to także teraz, bo tak gdybyśmy zapytali, jakie jakiegokolwiek przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, czy jest jakaś duża inwestycja, którą rozpoczęli i zakończyli przez te 6-7 lat, no to mają z tym ogromny problem. Jedyne, co mogą powiedzieć, to ewentualnie dokończenie tych rozpoczętych przez nas. Wszystkie inne to jest megalomania, która skończy się niestety źle. Panie marszałku, druga rzecz. Ani odpowiedź na moje pytanie. To nie jest pytanie. Odpowiedź na pytanie, czy Paweł Zalewski i Ireneusz Raś mogliby się u Państwa znaleźć w tej nowej kadencji. Nie, proszę, ja nie ulegnę jakby tutaj podążaniu tymi ścieżkami. Wspólnie z Platformą zbyt wiele nas łączy. W Europejskiej Partii Ludowej odpowiadamy za wiele aspektów życia Europejczyków, chociażby wspólnie przez nas zaproponowany Europejski Program Walki z Rakiem. W samorządach dobrze służymy naszym wspólnotom i jak najlepiej życzę kolegom z Platformy. Pyta Pani o list. To jest forma i przejaw demokratycznego życia tej partii. Pytała pani mojego poprzednika o takie dyskusje wewnątrz PiS-u. Uciekł od tego bardzo szybko, bo ja nie wyobrażam sobie takiego listy krytycznego wobec Jarosława Kaczyńskiego, który nie zakończyłby się ścięciem głów. Więc bądźmy poważni. Ja, tak jak powiedziałem, jestem na wyjeździe, więc chcąc, nie chcąc oglądałem TVP, no i takie można powiedzieć paroksyzmy szczęścia, takie wzmożenie nadprogramowe wobec trudnej sytuacji w Platformie jest już chyba wystarczającym komentarzem co do tego, że no, troska telewizji publicznej i komentatorów oczywiście niezależnych z jednej gazety najlepiej jak będzie dwoje. No to wszystko pokazuje, że po tamtej stronie jest wystarczająca troska, a my podsumowując życzymy kolegom, żeby jak najszybciej uporali czyli się ze swoimi programami. Czyli to jest ich wewnętrzna sprawa. Bo są potrzebni opozycji, żebyśmy mogli zrealizować plan odsunięcia PiS-u od władzy, bo to jest zła partia, która źle służy Polsce. Pan profesor Zybertowicz, ja przepraszam za to, co za chwilę powiem, ale tak mnie natchnął pan Piotr Zgorzelski. Czy pan coś w rodzaju paroksyzmu szczęścia przeżywa, obserwując sytuację, która się wczoraj wydarzyła? Ja raczej jestem zasmucony, bo mówiąc, myślę szczerze, żadne środowisko nie lubi, jak wewnętrzne napięcia i problemy są wyruszane na zewnątrz. I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość także jest nieżyczliwe wobec, jako zespół polityczny, wobec tych członków, którzy te napięcia wynoszą na zewnątrz. Ale i to nie jest nic nadzwyczajnego. Tylko problem polega na tym, że Platforma od dłuższego czasu ma problem z rozmową nie tylko we własnym gronie, ale także z rozmową z Polakami. Ja zilustruję to konkretnym przykładem. Wczoraj senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki w TVN powiedział, cytuję, jutro PiS oficjalnie ogłosi swój nowy propagandowy hucpiarski program. Otóż to jest zamykanie przestrzeni rozmowy, zamykanie przestrzeni racjonalnego dialogu, bo w sytuacji, gdy przed ogłoszeniem programu polityk deklaruje w agresywny sposób, że to jest program niegodny merytorycznej rozmowy, że to jest tylko posunięcie agresywne i propagandowe, to zamyka przestrzeń dialogu. I to jest nie pierwsza sytuacja, gdy Platforma Obywatelska nie chce z Polakami rozmawiać o sprawach przedmiotowych. Ja znam w dużych zarysach program Polski Ład i wiem, że włożono w to mnóstwo merytorycznej roboty. I teraz, jeśli spojrzymy, jak środowiska związane z Platformą, związane zaprzyjaźnione, przypomnę, że senator Bosacki przed wejściem do Platformy przez wiele lat był dziennikarzem Gazety Wyborczej. Gazety, która przed publikacją głośnej książki doktorów Cęckiewicza i Gontarczyka, ale chowałem się, publikowała głos podpisany przez Adama Michnika, podpisany przez Bronisława Geremka, Karola Modzelewskiego, wydawałoby się rozsądne postacie, w którym to liście to osoby przed ogłoszeniem książki, przed zapoznaniem się z książką o Lechu Wałęsie już już ją potępiały, zarzucając działania niegodne, zarzucając gwałcenie prawdy. To jest postawa środowiska, które nie chce w racjonalny sposób rozmawiać o ważnych wyzwaniach, przed którymi stoi Polska. To teraz, ponieważ my jesteśmy też w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ ogłoszenie tego programu rozpocznie się po godzinie 10, czyli po zakończeniu naszej audycji, no to porozmawiajmy o tym, co wiemy, czego się domyślamy, bo są tak zwane przecieki, ale one są częściowo potwierdzone. Marcin Kierwiński. Z jakimi uczuciami państwo oczekują, co prawda i to, co powiedział pan profesor Zybertowicz, już jakoś mówi, jakie oczekiwania są, może to nie są dominujące, ale państwo też mają przedstawiać nieład według PiS-u. Takie są zapowiedzi. Ale wiemy, że mają być zmiany w podatkach, zmiany w polityce prorodzinnej. Mają być właśnie ulgi, nowe ulgi na dzieci, na te najmłodsze dzieci, jeśli chodzi o podatki, to ma być łatwiej tym, którzy zarabiają średnio i mało, może trochę trudniej tym, którzy zarabiają dużo. Jeśli te propozycje są warte uwagi, to proszę powiedzieć, co pan o nim sądzi. O nich sądzi. Panie redaktor, ja nie będę odnosił się do plotek. Ja poczekam spokojnie do tego, co zostanie zaprezentowane. Natomiast odniosę się do tego, co mówił pan profesor Zybertowicz. Pan profesor Zybertowicz jest naukowcem. Naukowiec powinien zdawać sobie sprawę, że ocenia rzeczywistość z jednej strony po faktach, z drugiej strony po tendencjach, po przeszłości. No, tak działa nauka na każdym szczeblu. No, jest jakaś historia, którą warto oceniać, i jest jakaś wiarygodność. Właśnie pan senator Bosacki wczoraj, ale my wszyscy chcemy się odnosić także do tej wiarygodności PiS-u. Jeżeli dziś dowiadujemy się poprzez przecieki medialne o nowych rewelacyjnych pomysłach PiS-u, to my chcemy zadać pytanie, co się stało z poprzednimi pomysłami PiS-u. Gdzie jest rozliczenie tego, co PiS proponował? Gdzie jest rozliczenie tych wielu obietnic, które były składane? Gdzie jest wreszcie podsumowanie sytuacji ekonomicznej kraju? Przecież nie jest tajemnicą, że na przykład poziom inwestycji w trudnych czasach, gdzie inwestycje powinny być kołem zamachowym polskiej gospodarki, jest najgorszy od 25 lat. A PiS obiecywał, że poziom inwestycji przekroczy nawet 20%. Teraz jest ile? Poniżej 17? No to są fakty. Czyli państwo nie tyle mają oczekiwania, co mają... Nie, panie redaktor, my chcemy po prostu, żeby Polaków traktować poważnie. Jeżeli Polakom składało się wiele obietnic, a mogę ich tutaj naprawdę bardzo długo wymieniać, programu by nie starczyło. O tych samochodach elektrycznych, o obwodnicach, o drogach ekspresowych, o milionie mieszkań, o samochodach elektrycznych, to mówiłem, o dronach, o uczciwości, o walce z korupcją, no to czas, żeby zanim się przedstawi kolejne odsłony jakiegoś rzekomego programu, czas się z tego rozliczyć. To teraz jest pan, to rozliczenie? Pan, ja jeszcze, panie redaktor, ale bardzo jeszcze jedno do zdanie. Panów apeluję wszystkich, żeby troszkę krótsze wypowiedzi były. Ale muszę, jest dwóch przedstawicieli strony rządzącej, więc też muszę się jakoś odnieść. I jest dwóch przedstawicieli opozycji. Tak, ma pani rację, ale dwóch przedstawicieli rządu, którzy mówią toczka w toczkę to samo. Więc, no i jest pani więc proszę... Panie profesorze, proszę pozwolić na jeszcze jedno Nikt zdanie. Nikt tego nie powiedział. Uważamy, bardzo jasno mówimy, że wiarygodność jest podstawą. PiS jest partią niewiarygodną. Jeżeli dziś politycy Zjednoczonej Prawicy wyjdą i podsumują swoje dotychczasowe obietnice, rozliczą się z tego, to będzie po prostu uczciwe wobec wyborców. Jeżeli tego nie zrobią, jeżeli znowu zasypią Polskę obietnicami, obietnice będą pisane wielkimi literami, a na dole każdej prezentacji będą małe gwiazdki i takim drobnym dróżkiem, ale nie dotyczy nie dotyczy tego, to uznajemy za populistyczny program. I tyle. Pan poseł, to teraz pan poseł Jarosław Sellin. Panie ministrze, czy prezentację programu poprzedzi rozliczenie tego, czego nie udało się zrealizować z poprzednich programów? No są takie sprawy, których nie udało się zakończyć. pan poseł Kierwiński charakterystycznie dla swojego środowiska politycznego zaklina rzeczywistość, bo wysokie poparcie i 7 zwycięstw wyborczych w ostatnich latach Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy właśnie wzięło się stąd, że jesteśmy środowiskiem wiarygodnym. To, co zaprogramowaliśmy przed rokiem 2015, realizujemy i w dużej mierze zrealizowaliśmy. Zmniejszyliśmy dystans do Europy Zachodniej o 11% w porównaniu ze wskaźnikami z momentu, kiedy dochodziliśmy do władzy. Poprawiliśmy sytuację na rynku pracy. Mamy jedno z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie, chyba nawet najniższe w tym momencie. Spadek ubóstwa z 23,5% do 16%. To jest też efekt tych ostatnich 5 lat. Rewolucja podatkowa, PIT z 18 do 17%. Młodzi w ogóle nie płacą podatku. CIT obniżony, przypomnijmy, w punkcie startu wynosił 18%, teraz wynosi 9%. Wzrost dochodów polskich rodzin, czyli polityka społeczna. Czy państwo też uderzą się w piersi i powiedzą, że nie udało się to, nie udało się to, dlatego że... I będziemy realizować, będziemy się starali, będziemy na próbować... Na razie nie udało się zrealizować zrównoważonego budżetu, ale ja przypominam, że właśnie rok 20 miał być tym rokiem i byśmy to zrealizowali, zrównoważonego budżetu. Pierwszy raz byśmy od 30 lat ale nie udało się też... Bez długu. A jaki jest deficyt? Też program budowy... Tylko dlatego, że wybuchła pandemia i podeszliśmy do tego odpowiedzialnie i uratowaliśmy miejsca pracy i firmy kwotą ponad 200 miliardów złotych. Oczywiście realizacji zrównoważonego budżetu nie mogliśmy doprowadzić do końca. Ale prędzej czy później do tego dojdziemy. I myślę, że problemem właśnie opozycji jest to, że ludzie widzą, że my jesteśmy wiarygodni. Jak coś zapowiadaliśmy przed 15 rokiem, to zrealizowaliśmy. I nie, teraz panie, ten panie, głos, który za pół panie godziny ministrze, będzie zaprezentowany, też będzie przykład, zrealizowany. I wy będziecie mieli duży problem. No, ale na przykład, jeśli chodzi o zapowiedzi budowy mieszkań, no to się nie udało. Trzeba przyznać, że tempo jest zupełnie inne niż to, które było spodziewane i zapowiadane. Bo będzie jest 25 tysięcy mieszkań w budowie. Będzie nowa propozycja w tej materii. Można pojedyncze jakieś rzeczy szukać, co do których można powiedzieć, że tempo nieudane, ale nie jest tak, że całkowicie nic w tej sprawie się nie udało, ale będzie też nowa propozycja w tej materii i myślę, że będziemy mieli sytuację już za pół godziny następującą. Będzie zaprezentowany program, do którego przez najbliższe 2,5 roku wszyscy będziemy się odnosić. My go będziemy realizować, a opozycja się będzie musiała do niego ustosunkować. Mam nadzieję, że w dużej mierze merytorycznie, mam nadzieję, że w dużej mierze zauważy, że tam są rozwiązania po prostu dobre dobrze, dla Polaków. To teraz i że nie tylko będzie jednym zdaniem proszę potwierdzić lub zaprzeczyć. Te zmiany w podatkach, o których mówiłam, a o których pisze prasa i które sygnalizowali też niektórzy ministrowie, chociaż niedokładnie, będą czy nie będą i czy rzeczywiście akcent będzie położony na nowe ulgi prorodzinne. Takie propozycje też będą, ale pani doskonale rozumie a tym bardziej moi goście, politycy, doskonale rozumieją, że polityka też ma swoje prawa, ma swoją reżyserię i ja żadnych szczegółów w tym momencie nie przedstawię, ponieważ te szczegóły będą przedstawione tak, jak się umówiliśmy z Polakami za pół godziny. Pan marszałek Piotr Zgorzelski, czego pan się spodziewa, czego pan oczekuje? Po prawie i sprawiedliwości. Poprawię i sprawię się, dobrze mówię, tak. Przy prezentacji tego programu. Przede wszystkim oczywiście każdy z nas będzie temu przyglądał się bardzo uważnie, szczególnie, że strategia odpowiedzialnego rozwoju, która miała być takim kołem zamachowym polskiej gospodarki, którą prezentował pan premier Mateusz Morawiecki, okazała się jednym wielkim oszustwem i klapą. Większość z zapowiedzi nie została zrealizowana, a to miało być właśnie takie przyspieszenie gospodarcze, które miało nadać Polsce nową dynamikę. Mówiono o stałych cenach energii, mówiono o obniżeniu cen paliw, o 100 obwodnicach i oczywiście tych wszystkich społecznych i socjalnych programach, które były, można powiedzieć, tym kołem zamachowym, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu w takiej większości, że mogli rządzić. Tymczasem okazuje się, że w ostatnim roku mieliśmy najmniejszą liczbę urodzin, co zaprzecza faktowi, o którym starano się mówić, że jest niezaprzeczalny, iż program 500+ ma charakter prodemograficzny. demograficzny. No nie ma. On oczywiście ma swoje zalety. My jako jedyny klub opozycyjny głosowaliśmy za nim. Ma charakter wychodzenia z ubóstwa, miał ten aspekt także godnościowy, tak? Ludzi, którzy byli wykluczeni, jeśli chodzi o dostęp do różnych dóbr. Ten program pomógł i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Cóż, no dzisiaj... To tak jakiego programu właśnie... prodemograficznego pan oczekuje? Co by miało sens dzisiaj... i co by było skuteczne? Króciutko. Jeśli chodzi o sprawy prodemograficzne, to z pewnością trzeba na to spojrzeć nieco szerzej niż tylko wycinkowy program dedykowany wszystkim równo i w tym samym zakresie. Polityka prorodzinna jest wieloaspektowym zagadnieniem. Nie można jej jakby segmentować i to jest chyba jedna z przyczyn, która można powiedzieć uległa u podstaw temu, że 500+ nie spełniło zakładanych założeń. Ja uważam, że to, co w ostatnich 4 latach rządu PO-PSL proponował ówczesny minister, nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli polityka prorodzinna od przedszkola do seniora, powiązana systemowo. Nie słowa, tylko fakty, o których mogę za chwilę mówić. Nie, bo mamy bardzo mało czasu. A pan poseł, jeżeli taki jest prawdomówny, to właśnie w trakcie mojego wystąpienia przysłano mi SMS-a jeden ze słuchaczy, który pokazuje, że portal Demagog zweryfikował pana słowa, panie pośle, które pan wypowiedział w jednym z programów o tym, że za naszych rządów mniej przyjmowano do studentów na medycynę. Okazuje się, że było zupełnie odwrotnie i wypadałoby przeprosić, a nie przeszkadzać interlokutorom. Pan profesor Zybertowicz, jaki jest wkład Andrzeja Dudy w Polski Nowy Ład? Właściwie teraz jest tylko Polski Ład, miał być Nowy Ład, teraz jest Polski Ład. Czy był tylko konsultowany na tej zasadzie, że były to informacje mu dostarczane, czy też coś swojego wnosił? Jest komunikacja w pałacu dla prezydenta specjalnie była wielogodzinna prezentacja. Prezydent o Ładzie rozmawiał także wielokrotnie z panem premierem, a prezydencka rada od spraw rolnictwa zgłaszała konkretne uwagi. Także doradcy prezydenta byli konsultowani. Ja byłem na jednym ze spotkań eksperckich, gdzie zgłosiłem do przedstawionego projektu także uwagi. Więc to jest projekt, który tworzony jest przez partię rządzącą, bazujący na informacjach, z którymi ta partia, do których ma dostęp. Prezydent nie jest jego twórcą, ale można powiedzieć, w jakimś zakresie Urząd Prezydencki jest współtwórcą tego projektu, ale o szczegółach możemy mówić dopiero po oficjalnej prezentacji. No to ja zapytam o to, czy potwierdza pan, no trudno, żeby pan nie potwierdził, jeżeli jest taki komunikat oficjalny na stronie prezydent.pl, że 10 dni temu odbyło się takie dosyć duże spotkanie właśnie z premierem, z ministrami, z przedstawicielami instytucji finansowych i tam rozmawiano, tutaj czytam, że omawiano założenia nowego Polskiego Ładu w kontekście ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Czyli to są kwestie powiązane, czyli pieniądze z funduszu odbudowy też będą służyły realizacji tego nowego ładu. Przecież wszystkie środki, którymi dysponuje polskie państwo, muszą być wykorzystane prorozwojowo. Czy są to środki z naszych podatków, czy są to środki unijne, czy są to środki pożyczkowe, to wszystko jest synchronizowane w wspólny projekt i dlatego wiele miesięcy trwały te przygotowania. O ile wiem, pierwsza prezentacja dla prezydenta była chyba 3 miesiące temu nawet, żeby tej synchronizacji dokonać. To nie jest tak, że partie rządzące będą ze środków własnych unowocześniały Polskę, tylko ze środków, które do dyspozycji ma polskie państwo, którym rządzą ci, którym wyborcy dali mandat do rządzenia. Może opozycja, która biega po ambasadach i mówi, za chwilę ta władza upadnie, to jest władza tymczasowa, próbuje wmówić przedstawicielom państw obcych, że Polska się rozsypuje, władza się rozsypuje, żeby otrzeźwieli trochę i odzyskali kontakt z rzeczywistością. A fundusz odbudowy będzie omawiany w Senacie 27 maja. Zaproszenie do... To pokazuje, że Platforma tak bardzo obsesją, mam obłędnięta, że chwilami, gdy czytałem reakcje przedstawicieli Platformy i jej literackich sojuszników na porozumienie między lewicą a PiS-em, to miałem wrażenie, że Platforma by się zgodziła na wyjście Polski z Unii, jeśli tylko by PiS stracił władzę. Dobrze, to teraz przyspieszamy. 27 maja w Senacie omówienie ustawy ratyfikacyjnej, do której ma być wprowadzana preambuła. Zaproszony został Zbigniew Ziobro, który nie mógł się wypowiedzieć w Sejmie, żeby wypowiedział się w Senacie. A co ma być w tej preambule? Bo to już mają być nie tyle poprawki, co właśnie preambuła. Panie pośle. Pan poseł Kierwiński jest pytany. Panie redaktor, no przede wszystkim to jest coś niesamowitego, jak pan profesor Zybertowicz, przedstawiciel jednak partii, czy też związany z partią, która systematycznie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Ja przepraszam, że się wetnę. No, tak zaklina panie pośle, będzie pan kończył za chwilę. Opozycję. Za chwilę panie... będzie pan kończył. Ja tylko chciałam powiedzieć, żeby temu wątkowi poświęcić nieco mniej czasu, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, bo jeszcze mamy raport NIK-u, a jest już bardzo późno. Tak, o raporcie NIK-u, a to bardzo dobrze, pani redaktor. No więc właśnie dlatego proszę, bo nie zdążymy. Pani redaktor, to już oba tematy zawierając sobie. Skoro mamy premiera, który łamie w sposób ordynarny polskie prawo. Ale jeszcze nie, ja teraz pytam, co będzie w preambule. Najwyższa Izba Kontroli, to już mówię, pani redaktor, ale jak mi pani przerywa? Nie, powiedziałam tylko, że za chwilę będziemy rozmawiać o raporcie NIK-u. Ale nie mogę skończyć zdania, więc jeszcze raz. Skoro premier polskiego rządu łamie prawo, to rolą opozycji jest zapewnić, aby pieniądze z funduszu odbudowy, wielkie pieniądze, były wydawane w sposób uczciwy i transparentny. PiS boi się tej transparentności i uczciwości jak diabeł święconej wody. Więc w Senacie, w preambule będziemy chcieli pokazać, że te pieniądze mają służyć Polakom, a nie dysydentom z PiS-u. Nie mieszkańcom Nowogrodzkiej, w sensie centrali partyjnej, tylko tym ludziom, którzy mogą i powinni mieć wsparcie z tych funduszy po pandemii. I to jest cały klucz tego problemu. Nie godzimy się na to, aby te pieniądze były wydawane w sposób nietransparentny, w sposób nieprzejrzysty. A dlatego się nie godzimy, bo mamy 6 lat doświadczenia z tą władzą. 6 lat przekrętów, afer, wydawania pieniędzy na rzeczy niepotrzebne. 6 lat doprowadzenia do tego, że Polska we wszystkich indeksach międzynarodowych korupcji wzrasta. Niestety. To miała być władza, która będzie uczciwa, a to jest władza, która jest najbardziej zdemoralizowana. Czyli w preambule ma być zapisane, jak przejrzyście wydawać pieniądze. Ale my o tym mówimy bardzo konsekwentnie. Przejrzystość, transparentność, kontrola nad środkami z KPO, żeby władza tych pieniędzy nie rozkradła. Jarosław Sellin, czy Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne przychylić się do przyjęcia takiej preambuły? Zacznę od tego, że portal, na który powołał się pan marszałek Zgorzelski, który się nazywa demagog.pl, powinien w całości zacytować ostatnie zdania Marcina Kierwińskiego bez komentarza. Natomiast skoro pan marszałek Zgorzelski... Ale cytuję pana, panie ministrze. Skoro marszałek Zgorzelski, ja się do tego właśnie ustosunkuję, bo skoro płyny tak zostałem portalu wielą to... powoli, to dobrze, może dobrze, będzie pani jakiś czas. Zaraz do tego pytania pani wrócę. Otóż limity przyjęć na rok akademicki na uczelniach medycznych w roku 15, kiedy oddawaliście władzę, 7,5 tysiąca. Limity przyjęć w zeszłym roku, w czasie naszych rządów, 9700, o 2200 więcej. Kiedy oddawaliście władzę, w Polsce było 154,5 tysiąca lekarzy, dzisiaj jest 181 tysiąca lekarzy, wzrost o 26 tysięcy. A teraz o preambule. A teraz jeśli chodzi o fundusz odbudowy. Oczywiście ta miesięczna zwłoka to jest typowa obstrukcja, którą zawsze Platforma Obywatelska i marszałek Grodzki stosują, żeby utrudnić nam realizację naszych planów. To jest przeszkoda, którą oczywiście przejdziemy, bo i tak nawet jeśli spróbują coś tam wnieść nowego do tej uchwały, to wraca do Sejmu i Sejm może to odrzucić. Natomiast właśnie o to pytam. Prawdą też jest, czy takie zapisy, jest, są do zaakceptowania. I właśnie o to pytam o konkret. Nie, nie są do zaakceptowania bez bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że ta ustawa jest dwupunktowa. Pierwszy punkt ratyfikujemy, drugi punkt ratyfikacja wchodzi w życie. Może być preambuła. Takiego i takiego. I nie ma żadnej preambuły. Nigdzie wśród kilkunastu już państw, które ratyfikowały tę ustawę, żadnych preambuł nie przyjmowano. Myślę, że to byłby kłopot nie tylko dla nas, ale dla całej Unii Europejskiej. Taka zabawa właśnie w dopisywanie jakichś rzeczy do tej ustawy ratyfikacyjnej. To jest typowa obstrukcja. Nie wyszło na wzmożeniu pewnym politycznym totalnej opozycji, jaką jest Platforma Obywatelska, obalenie rządu w Sejmie, bo poczuli krew, mieli poczucie, że być może tutaj się da zdestruować Zjednoczoną Prawicę i w ramach totalnej solidarności całej opozycji obalić rząd na tym głosowaniu i na tym sporze. Nie udało się. Odreagowują jeszcze w Senacie, bo tam rzeczywiście lekką większość mają i to jest czyste odreagowanie. Ale co to ma wspólnego z interesem Polski? A może jest uchwała z interesem w tej Polski, sprawie? Panie... To ja naprawdę tego nie wiem. Panie pośle, a czy możliwa jest uchwała w tej sprawie? W sprawie wydawania środków? Taka jakaś deklaracja, coś w rodzaju może aktu strzelistego, ale jednak. Ale te środki będą wydawane przez polskich przedsiębiorców, przez polskie samorządy, przez polskie NGOsy, przez polskich inwestorów, przez polskie firmy. Czyli niemożliwa. Dobrze, to teraz pan marszałek Zgorzelski. To taka uchwała. Ale się boicie. Ja tutaj w tym programie ilustrowałem na przykładach z Ministerstwa Kultury, na co te pieniądze mają iść. Gdzie tu jest interes partyjny? O czym wy w ogóle gadacie? Marszałek Zgorzelski. To są transparentnie wydawane pieniądze i zawsze tak w Polsce było, że transparentnie były wydawane pieniądze europejskie. Marszałek Piotr Zgorzelski, jak pan słyszy, wprowadzenie preambuły nie ma sensu, bo zostanie odrzucona w Sejmie. A prezes Kaczyński uważa inaczej. No właśnie. Ale może zmienił zdanie. Jako jedyny poseł Prawa i Sprawiedliwości z tego klubu zagłosował za preambułą autorstwa Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. A moim zdaniem to jest jedyny człowiek, który w tym klubie wie, do czego służy głowa. I widocznie zdecydował się poprzeć ten nasz wniosek w odróżnieniu od tych wszystkich członków PiS-u, którzy posłuchali jednego ze stu kilkudziesięciu ministrów i wiceministrów pana Wawrzyka, który wyszedł, namieszał ludziom w głowach i oni uwierzyli wiceministrowi, a tylko jeden poseł, szeregowy poseł, nazywa się Jarosław Kaczyński, uznał tak samo jak my, że gospodarzem ustawy jest nie wiceminister jeden ze stu kilkudziesięciu, który może się nie znać, tylko gospodarzem ustawy w Sejmie jest Sejm, czyli posłowie, w Senacie gospodarzem ustawy są senatorowie i na końcu drogi tego procesu legislacyjnego jest pan prezydent. Przypominam, że szeregowy poseł jest wicepremierem i prezesem rządzącej partii. No tak, ale to pokazuje, że wsłuchał się w tekst preambuły, przypadła mu do gustu i nie słucha wiceministra, tylko słucha swojego rozumu. I tutaj trzeba panu prezesowi Kaczyńskiemu podziękować, że wraz z całą opozycją zagłosował za preambułą, nie przyjmując do wiadomości tego, że wiceminister będzie rządził posłami. Bo Sejm i Senat to jest władza ustawodawcza, a wiceminister jest zastępcą ministra u siebie w resorcie i ma wykonywać to, co mu zarówno parlament, jak i minister nakaże. No więc pan marszałek Zgorzelski ukłonił się czapką do ziemi po polsku panu prezesowi Kaczyńskiemu i troszkę zbeształ. Troszkę zbeształ pana ministra Sellina, to teraz posłuchajmy komentarza. To nie było kompletnie do pana ministra Sellina. To był pan Wawrzyk, nie pan Sellin. Pan minister Sellin. No myślałam, że to się pan odnosi do tego, co zostało powiedziane przed chwilą. Ponieważ też powiedział pan minister, wiceminister, że ta preambuła nie ma, po prostu nie ma sensu, nie ma zastosowania, jej nie będzie. Ta lekka złośliwość nie była dedykowana panu ministrowi Sellinowi. A to rozumiem. Dobrze. Profesor Andrzej Zybertowicz, preambuła tak czy nie? Nie mam pojęcia, nie znam się na tym, ale wiem, że Platforma, mając kłopoty z podmiotowością polityczną, ćwiczy podmiotowość negatywną. Ćwiczy wkładanie kija w szprychy, a nie smarowanie maszynerii polskiego państwa, społeczeństwa obywatelskiego. Nie ułatwia dialogu, tylko niszczy przestrzeń wspólnej rozmowy. To teraz o raporcie NIK-u, który wywołał dwa dni temu duże, dwa czy trzy, już nie pamiętam, w każdym razie bardzo duże poruszenia. W tym raporcie jest teza na podstawie kontroli przeprowadzonej przez bardzo sumiennych, jak powiedział prezes Kwiatkowski, były szef NIK-u, kontrolerów. Jest teza, że pan premier podjął decyzję o zleceniu, o wdrożeniu procedury wyborów korespondencyjnych bez podstawy prawnej i są też wnioski w tym raporcie do prokuratury, ale dotyczą one Poczty Polskiej oraz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jakie będą konsekwencje poza tymi wnioskami tego raportu i jakie być powinny, Marcin Kierwiński? I przypominam o czasie, że musimy się nim podzielić. Proszę bardzo. Konsekwencje jakie powinny być? Natychmiastowa dymisja premiera. W każdym demokratycznym, normalnym kraju rządzonym przez normalną władzę, gdy główna instytucja kontrolna mówi, że premier łamie prawo, to partia rządząca takiego premiera wyrzuca. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No ale w Polsce nie rządzi normalna partia. W Polsce to jest, będzie nagroda za to, że Morawiecki łamał prawo. Zresztą łamał to na polecenie pana posła Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo charakterystyczne jest to, że prokuratura, gdy my jako posłowie po kontrolach poselskich zawiadamialiśmy prokuraturę w tej sprawie, bo jest ewidentne, że złamano prawo, prokuratura te sprawy umarzała. To a nie dziwi pana, że NIK nie zawiadomiła prokuratury w sprawie premiera właśnie? To dziwi mnie, bardzo mnie dziwi, dlatego że jeżeli zawiadamiane są, jest, dotyczy prezesów spółek, które wykonywały pisemne polecenie premiera, to także pan premier powinien trafić do prokuratury. No ale widać, jak państwo działa jak układ zamknięty. Prokuratura ma domykać ten układ, żeby takim ludziom jak Morawiecki i Sasin nic się nie zdarzyło. Ale ja powiem bardzo mocno. Ale jak, pan to, jak pan to odbiera, że nie ma takiego wniosku, a są oskarżenia ze strony pana Banasia i jego kolegów? Z czego to wynika? No myślę, że cały czas ten konflikt PiS, pan Banaś, to taka wojna pisowskich gangów, które ze sobą rywalizują o wpływy, wydzierają wzajemnie sobie władzę, więc rozumiem, że trwają jakieś zakulisowe negocjacje w tej sprawie. Jedno jest dla mnie pewne. Odpowiedzialność polityczna Morawieckiego jest oczywista i powinna być za to dymisja. Odpowiedzialność karna powinna być rozliczona przez polski sąd. Odpowiedzialność finansowa powinno nastąpić skorzystanie z konkwistaty rozszerzonej i to Morawiecki z własnych pieniędzy powinien oddać to, co zagrabił de facto państwu polskiemu. I ja muszę powiedzieć, że jestem zasmucony. Jestem zasmucony, że są ministrowie, którzy jeszcze z tego rządu nie zrezygnowali. Pan Sellin, gdyby miał odrobinę honoru, to dziś powiedziałby, że odchodzi z rządu człowieka, który łamał polskie prawo, łamał i co stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Pan Jarosław Sellin, nie wybiera się pan, rozumiem, na zieloną trawkę, co najwyżej do ogródka restauracyjnego, bo dziś już można. Nie, odbieram te apele pana posła Kierwińskiego jako rozpaczliwe apele człowieka, który doprowadza własne środowisko polityczne do poziomu 12% poparcia, a po takich tyradach, które przed chwilą wysłuchałem, myślę, że poniżej 10 zejdziecie. Ja pamiętam pana posła Kierwińskiego chyba też na jakichś manifestacjach z napisem Konstytucja na t-shircie, na koszulce i w związku z tym chcę przypomnieć, że w lutym 2020 roku pani marszałek Sejmu ogłosiła, że wybory odbędą się 10 maja 2020 roku, wybory prezydenckie w terminie, tak żeby było to w terminie konstytucyjnym, żeby można było w sierpniu już mieć nowego prezydenta, bo w sierpniu mijała kadencja Andrzeja Dudy. W marcu wybuchła pandemia. Pamiętamy tę panikę społeczną i tę obawę o wiele silniejszą niż w czasie drugiej i trzeciej fali pandemii. Ta pierwsza była najsilniejsza, jeśli chodzi o obawy, te puste ulice. No dobrze, ulice. Ja muszę pana ludzie, troszkę ludzie bali się w przestrzeni publicznej w ogóle pojawiać. W związku z tym rozpoczęto procedurę umożliwienia ludziom skorzystania z ich praw obywatelskich, z ich praw wyborczych w takiej formie, w jakiej to mogło być możliwe w tamtej sytuacji, czyli w formie korespondencyjnej. I pan premier podjął decyzję, że dwie firmy mają się do tego po prostu przygotowywać. Potem była obstrukcja Senatu Panie ministrze, chcę, żeby się pozostali goście też wypowiedzieli. W związku z tym, jak państwo reagują, oprócz tej krytyki medialnej czy na konferencjach prasowych, na ten raport? Będzie jakaś reakcja czy nie? Czy jest oczekiwanie na ciąg dalszy? Będziemy bronić i udowadniać, że żadne prawo nie zostało złamane. Pan premier miał prawo podjąć takie decyzje przygotowawcze w odniesieniu do firm, które są w dyspozycji państwa polskiego, żeby zrealizować konstytucyjny obowiązek przeprowadzenia wyborów i umożliwienia Polakom uczestniczenia w tym ważnym akcie wyborczym. To była obrona, to była walka o to, żeby procedury demokratyczne w Polsce się nie zastosowały. Naprawdę już nie mamy czasu. Piotr Zgorzelski. Mogła być kontynuowana Piotr ta procedura. Piotr Zgorzelski. Czy Marian Banaś jest apolityczny, niezależny i jego raport jest wiarygodny? Zaklinanie rzeczywistości w stylu mojego poprzednika nic nie da, dlatego że na końcu drogi zawsze jest podstawa prawna lub jej brak. A tutaj podstawy prawnej po prostu nie było. Każdy urzędnik, w tym przede wszystkim pan premier, musi działać w granicach i na podstawie prawa. Orzekł to już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, że premier rządu polskiego, wydając tę decyzję, przekroczył swoje uprawnienia, bowiem wydał ją bez podstawy prawnej. To samo dokładnie stwierdził raport Najwyższej Izby Kontroli i co by nie mówić, odsuwając tę warstwę emocjonalno-osobisto-polityczną, która oczywiście całej tej sprawie towarzyszy i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, to ten zasób merytoryczny raportu nie budzi kompletnie wątpliwości, czyli to już jest druga rzecz. Jeżeli NSA potwierdzi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to pan premier i jego koledzy, oczywiście w odłożonym w czasie wyrokiem będą musieli się zmierzyć. Nie ma co do tego wątpliwości, że nie stanie się to w tej kadencji, bo w dużo mniej istotnych sprawach pan prokurator generalny z żarem w oczach i w głosie wybiegał na konferencje prasowe i obwieszczał, jak tutaj prokuratura szybko działa, a tutaj jest po prostu ewidentna sprawa, co jest, powinno być samo w sobie wystarczającym argumentem, żeby prokurator wyszedł i powiedział, że wszczyna śledztwo i cisza, więc wojna gangów zaraz politycznych zaraz będzie cisza w eterze. Muszę wojna gangów głos politycznych, które teraz realizują własne interesy nie mające nic wspólnego z interesem Polski, zakończy się tym, że po przegranych wyborach trzeba będzie po prostu tych wszystkich, którzy łamali prawo, postawić przed sądem. Kropka. Profesor Zybertowicz, jak pan to widzi i jak pan odczytuje te opowieści o tym, że służby specjalne szykanują pana prezesa Banasia? Czy to powinno zostać sprawdzone? Ponieważ drugi raz już o tym mówił. Teraz na konferencji podczas prezentacji raportu. Gdyby służby specjalne bezpodstawnie podejmowały działania, no to oczywiście to jest naganne. Tylko jest pytanie, prezes jest w trudnej sytuacji. Nie wiem, czy członkowie jego rodziny prowadzili jakiekolwiek działania, które dają podstawę do ingerencji służby. Natomiast spójrzmy spokojnie na ten raport. Najwyższa Izba Kontroli co roku kontroluje wiele instytucji, wiele procesów decyzyjnych w państwie. Taka jest ustawowa rola i nie trzeba w tym szukać sensacji. Nie należy ani tego raportu lekceważyć, ani go przeceniać. Nie jest to ani świstek papieru, ani Pismo Święte. Należy po prostu to analizować, pamiętając o tym, że w warunkach nadzwyczajnych, jaki jest pandemia, trzeba niekiedy sięgać po środki nadzwyczajne. Trzeba pamiętać o tym, że udało się polskiemu państwu uniknąć destabilizacji. Gdyby rządzący posłuchali sugestii opozycji, żeby wybory zrobić na jesieni, to mielibyśmy o wiele trudniejszą sytuację w walce z kolejną falą pandemii. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Zybertowicz, marszałek Piotr Zgorzelski, posłowie Jarosław Sellin i Marcin Kierwiński, Beata Michniewicz. Dobra, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb.